अपने मिलन की सेज पर सजें। कलियां चमन की बेचैनी हो, बेचैनी मुझे हर पल तड़पाती है, मेरे साजन तेरी याद बहुत आती है, मेरे साजन तेरी याद बहुत आती है। तेरी याद बहुत आती है।